فخور بإسلامي فمنه ارتضيت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونك سنك استيال ملك استوى جوكتان كسو دوادا برنامج كالوحا وريسي دي دا عدى الفرقان اوحل يدانو كلا دقي ستان مرك لغي مادو هبين لمدى السبت دا ايسو قل ايسو عاو او احد احنا وحاد كو دقي سدونتان اسكر كتير سن دولد دا او كود انتي كو وكلنا اي كودا وعمين قرح كدعي قدها دق مدى افقوي محادباتوين اه او دولد فدرالكو اي كغيستي آدن يبال تن اي مركي اي لوريكتي مردبا ان اسكرت دولد فدرالك اي كوفسي او غيستي هاوين ميدود ساقاشن جير اي تاي ادمهاسي وحان كوريسان اي متكمي ده نبضونا ده شبه الله ده موقتش او للمري لأي هاي ليقو قشن كدي مركي روب حوغن اي كدئين مغانا ده حل العقاد وبدن لغا خاطو reer Muqdisho barnaamijka dhuuxa sidoo kale aqyaarta ina dhageysatay waxaad ku dhageysan doontaan maqaal ka hadlaya xaqiiqooyinka danab ee uu qoray warsame ugaas oo daawaday filimkii Galcad. وطبنك بش شوال سندكن أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وفقصنة سغال يلباتنك بش أفراد سند لبضكن يسدح يلباتنك إميلادقة أنقو دقلنو برنامجك قرح علوس وقسارة سوائيا مانتا قلنكي دنبوحا وكداعي قدها دقمدا أفقوي قرحاس أيا للبك صدي إذا ما كتير سندولد وحاناكو إنتي لبأسكري لبك لنا وايكو نوعمين لك كلا عيدنك مجاهدين تحالي وحا إي مدافيعك قراعين حرادة عيدنك الدولد إي ديغانك علي أحمد مدافيع ذا أيو كهوبتي قدها حرادة وحانا جراق ساروين كلا الدوان وسو قاري أسكرت الدولد إذا عدوناه ولي ما إيسنهرين تفاصيلك آدم إنتو قارسي سيها قسارها قراحة. فخور بإسلامي فمنه ارتضيت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم حقاك وربعين تلفرقان أياد ولينا قلص عطان وحان قيبه رتلاف سنين برنامج كالروحة إذا ما دولة خدرالك إيا إباتوين كجيستي آدى إيا بالتن إيا مركي إيا لوريكتي دولة خدرالك هذا ما حاك جيرا سيدوك العيدانك إن أي كوف صدين هاوين ميدود أي ساقاشان سنة جيرتاي حسن شي قوليها كوصفك أه ما أوكلا أي حدامسه وأو سيميهي أري ماها سيوحان كوري سنني نبادوان كجود إيا بيشا أو بكر قابانه نبادوان معلن حسين فروينه وأو رمي وريهينه عبد الله ياسين جامع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن لكم نين نبضونك بيش أو بكر جابنا أو أبقال كترسن نبضون معلن حسين فروين. نبضون مركز ركوسه وإذا عاد سلامك على الفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا وحي. بل كورن سبدل كأي شيء آدم يبال. مدرور برادة شن برادو كلو ده هنوم علينا إياه. أول نشر عدل وحكم يشري. بل كورن ديجان كيني أضاعت كهذي. سد حال ديس أيو طالق. محوفة إذن محوقة ساري. بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وما سنت إذا عد الفرقان أدبان كوز إذن سلامنا دمانتين ببهد إذا عد بعدما آدي بالوحي إهري دل دقن وإلهي كتاب كيسو لغردغو أو كببنا إهراي التوحيد كتاب الله ودحي الله سبحانه وتعالى لبعتوين آدو فربضنا كجر مدو أغوه رسو أغوين وحي التاين راي التوحيد كمرتدين تأي كتورين بدل ما شرع عاد الإسلام كأيك بابيين ومدين أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لفرج رأي فرين فقسي هي بلايو هي مخادرات هي دباتو أدي أن أيو تعذيبين هؤلاء كمحجبات كهنا حجاب كأيك تورين حمانا أيضا هي فقسي ولما أدو وجرة إلهي سبحانه وتعالى وحنا كبرين إنه كدول غاضو مرتدين تاس إيه أنت الله سعو طبع عقاب كاساك راح جيران لنا إن شاء الله وآدبال بإذن الله تبارك وتعالى وينك قاد من دونا محيطها مركز صوبت إيه قبلها حجاب كاكتوريان وغدغان قالوا لأنه عاملين لمنك أشغينا أمريكا أمريكا ما أقول سيدر وإنه مقتها إلهي سبحانه وتعالى حجاب كيسة قبل محجبات أي ماشي سوء استغان ما أقول وناقا إيه شعائر تسلامك وحي كسود دولين واي شرع اسلامك وحي كسود دولين واي إن قبلوا حجاب أي يشان دادكو أي يشان ننك اللي يرادوا وناق طباكات أي استغارك اللي ديدو دادكو شعائر اسلام أي موجيان مساجد أي وحاضران واحدة ميكا سهور جيدانا بقى سيدر رمبو مر او مدحوينها دولة فدرالك آدين يبال يمد مغال قدوبان داواني وحارك يقبلو ناسيقي سوروينين اللي هاي او مارتي ان حجابنين او سيف ادو فالحون اللي بسن او دي عياري مو عادي دك اولو حلو محوق فلايا ان لو عياره او حبلو سلو حانو محوق دافيا والله لو حالي لو سمالو ترى وحسي كوب اللوضان نورتو كنا مادان وحادو تا دورشدي سي ان موسي تكن ناقا قاوان او مكنيكنا ايهورتا مقل دورنا ايهرقاني هاس كرا عاين بيه هرتور علو تاكدا شورا كهوسي وحي كوبا لو دسير بشغدي سوهاس ايه تومشو كبدا هاسن وحو فره هدي ماشي او يمدو عالان كتوعي تكا توري شرع اسلام كان ايه كبر بوريان اسيقا انت لا سعوتي انا ايه كونا هاسان ايه كونا ويكو قصبهن والغو سو قصبه متكستو اني باتي عالم او كوريا عالان داغوضا اي سوحرتو اني هاستو مدي دي دحتا والا قراعي مدي كلا ياشان واي بايا شساس وكوربا لانه بلاو كيسو كوبا لو آخر كيسن وكورنا ماذي مقرد محوك فايدة يا مارك وحوك فائدة وأنه سيس بقال لما ده سوسيال أقول سامبا وحوك فائدة أيو إن الله هيسو هيسو مقطع عمل الشيطان أسوقنا الشيطان أو علمي أو أمير وإيه سداس أوربا إنه مقطع الله هو هيسو بلاو جي وحو هينا دمات خير ونقان الدونا ولا وحوك فائدة ما جرى إلا دين بماهن دكان مرك هرواتي لها وحبال ليدين قبانيا أو هرمر بليدين جارسينيا مر هدي شباب إذن كتير لها واد قولي سن لهيدين مرك دمنا واتي وكويري إن waxaan idin qabanayaa malee ee ninka madaxweynaha dawladda federaalka ah marka sidee su keenaysa marka hore in la yiraahdo dadka waxaan idin qabanayna balanqaad loo sameeyo marka dambe la yiraahdo idinku isku tashada walaal waa maasanta khair la kusiyo balanqaadkaas waa balaqan sheeydaan waan ognahay umada mugay soo gaaray inay dhahayn amnigiina waa sugeyna wanaagiina waan waxeynayna khayrka idin keenayna khayra dabaalnaysan wii malafaad dhex galeysaan aad baa la idin wanaaji doona saasi dadka horta u balanqaadin haday soo gaareen bartiirada covid ay soo bilaabeen sidii aad u bay ka warqabaan ummada Soomaaliyeed ay ogtahay taliskoor cum waxay ku sinnay sidii hore marka ninka la yiraahdo Haaji Cali haday ka soo bartiiray Cali guud ay yimidan waad ogtahay isla markiba qabaailka meesha deganay oo walaalaha ahay oo sharci islaamka lagu dhaqa jiray waa ay isku dhufteen ayaga isku diray hubay isugu dhiibeen risaas aad bay isugu maadan waad ogtiin 40 iyo dhowr qof ka dhimato muslimiin ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sharciisa lagu dhaqa jiray oo walaala ah amnigi iyo wanaag iyo khayrka ma soo ku burburay afartan tuulooyinka iska gubeen dhibaatoodaas ay meesha ka dhacday amniga barwaaqan idii hayna meesha idii hayna waa taasaas uu daamartay walaal ay u hayaan umada Soomaaliyeed ma ay jiraan kuwaan hadii u yimidana eelbal waa ogtaa ma goo yimiday waa ki yiri ninka la yiraahdo barwaaqadii oo u hayay barwaaqadii magay weydiistay inay ceelo noqod ee caafimaad keen isgoolaadki aawen wixii markay yiraan waa ki yiri hal hab idinku ma aalo sababtu annahu sidaar wuxuu balan qaaday walaal beenay ahaayeen walaal oo hayo cado maduuna ma jiraan mid dagaalmad waa ki yiri hirshabeel isbaara taala isbaaradan waxay u taalo waa hirshabeel hirshabeelna waxa degan u badan sidii mashaad uu soo mar asiga jawhari u dhaxaysa aadibaal waa nimankaasi oo ka rasho abgaal ismaan masalada uu ku yiri dowladnimadiisa ay ku fashilanto waxa kamida hatta la isbaarada lama qaadi karo dowladu qaadi ma karto in aad ku iska qaadin maahan isbaara magu waxay horumarkii iyo amniga iyo khayrki waxay ka sugaan waxay noqotay in isbaara loo dhigo leedh kama qaadi kana la yiraado oo ceeldheer la dhigo ceel baraf la dhigo xalfooli la dhigo meesha calfool dheer la dhigo ninka la yiraado aadley la dhigo meel oo isbaara la dhigo ee muslimku lagu isbaaraysto telefoonka looga siibto dharka looga dhigto isbaara horumarkii iyo khayrki uu balan qaada waxa uu noqday isbaaro iyo islaayn dadka muslimiinta ay islaayaan iyo hees iyo muqaadaraad iyo faqsi iyo duqowshadii oo la xog wax kale iska dhaaf horumarka magu intaas uu noqdo xasan shaqo insha Allah harto adaaba soo hadal qaaday horena warkaas waa u maqlay warbaahintuna inay sheegtay waan filayaa haweenay waayeela inay ciidanka dawladda federaalka kufsadeen ma jirtaa aadeebal laba qosoo aad u cajiib ah ka dhacday aadeebal oo meel ay ka dhacday hadda anigu aan garaneynin mid waxa way haweenay oo duq oo shayb oo sagaash dirto ilmeheer ilmahay dhale ilmahay dhale ilmasiin dhaleen oo la kufsaday oo cala uste oo xasan sheekh ciidan oo ay kufsatay haday kufsatana waxba laga qaban ka kufsad inta la xiray la yiri arad ilaa malka culaabi mid dalmad waxa ka dhacday gabar ee muslimada heeday in ay kufsadeen 8 nin oo murtadiin ah haya ee maxkamada lageey maxkamada qoodka ama maxkamada hore lageey aadibaal ee la wareestay la yiri ma kufsateen ha waan kufsanay maxaa u kufsateen ayda raaleedo noo timada maxaa dhacay mootay soo raacday guriga noo timada gabarta lama u timada uma maana way soo qasbeen ma waa u timada ay ka sheegay waa ma sentin siyo diina la yiraahdo kala taga intaas boo ka dhacday aadibaal waa mucjisada aan wali la maqal la arag waa gabar dad waa xognaal ee waa ma sentin lagu daraayo labaas maasta labay ka dhacay sidaa dadka deegaanka markaa arintaa uu arkeen dadka deegaanka walaal qaba karaan ma jiraan sidaa waa dad lagu habsaday waa dad ilaahay kitaabkiisa laga tuuray waa dad madin laga qaaday waa dad dareen kor uu soo shaqeynaynin sidaa rab inay ka dhidhiyaan iska dhiciyaan cadawgaas caamil maraykan u ah ilaa moogtay maraykan waa tii eeday gabarta qaynun kor waa gabartaan qaylinaynin ma in xuk macsimaahin gabartaan qaylinay ma ki laftiisa uu keenay meeshi waxa hadaan ku aado moogtay iska dhici kara meeshi ma joogo dadka hal moogtay wixii iimaan lahay oo diin lahayna way ka jiroodeen wixii kaan asiga xuk ku haysta waxna waxay noqdeen walaal asiga moogtay la jirayo moogtay kobaqad u hayba noqdeen xaalkoodu saasoo walaal laga yiri haba yaraatay ma jiraan waa ma santii nimankii gabartoor la xogo la yiri way ka jabiicsaday qisada gormay dhacday qisadaas waxay dhacday xilli laga joogo laba bilood oo shacbaanka meelaha sayd cala qisadaas oo idoo cajiiba aadayna isbaa ninka leeyahay warbaahinta ma sheegin laakiin aad looga warqaba waa la yaqaan magacoodii anigu waa dadka sheegay maay warbaahinta insha allah waayahay waxa tiri madaxweynuhu horumarkii uu sheegay reer aadan yabaal iyo reer shabeelaha dhexe waxay noqdeen isbaaro dadkii loo dhigto oo dadkii lagu diro oo lagu dhaco iyo in qabaa'ilada isku diro ninkaani ma kula tahay inuu u qalmo inuu ummadda soomaaliyeed madaxweyne u ahaado oo uu hogaamiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicun madaxweyne iska dhaafay gurigiisna xataa dhaqma kara aniga leh haddii aan sababeena sideer mugta madaxweyne soomaaliyeedna ma noqdo madaxweyne afgaalna ma noqdo madaxweyne wacaysna ma noqdo laf qabiil xataa maan uma noqdo nabadan wax ogaalna ma jiraan sababku waxa uu yahay diinka ilaahay horta subxaana wa tacaala kuma lug leh oo nin diin lama ahayn awalan waana sababeen waxaan ku sababeynayaa inuu diin lahayn nin shariicada islaamka soo duula diin ma leh midda lamaad waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala sharciisa haduu kusoo duulay gaal duula waa la arki jiraye waxau soo qaada duulaan uusan u haynin ciidan uusan u haynin hub uusan u haynin istaraatiiji uusan u haynin dhaqaal uusan u haynin hogaam waa midda lamaad madaxweyne xataa ma istaahilo masaladaas lamaad midda kale waxaan leenahay madaxweyne ma istaahilyo midda lamaad madaxweyne inuusan istaahilin uu qabiilaysta yahay oo ninmaad aad u foolxoo ninka la yihaha khabiitha uu yahay waxaan ku sheegayaa waxaa lagu qaaday dagaal budbud waad ogtii macrika weynaa ka dhacday oo mujaahidiintu ay ku jabisay gaaladii murtadiinta ahayd waxaa lagu laayay rag ninka la yihaahdo macaawisley ah iyo rag calal uusa rag hogaamiyaal macaawisley ah uu ka mid yahay ninka la xusaan dhagadheero aad loo yaqaano oo hogaamiyaasha ka mid ahay nimanka maxamed abgaale amarati abgaal la yihaha shabeellaha dhexe ka mid ahay aa ku baktiyey iyo nin la yihaha tifu cali baadi oo aad isaguna macaawisley hogaam ugu ahay labaasaa ku baktiday iyo rag kaloo macaawisley ah rabtii asiga iyo odaway iyo inta la socotay sanay cabdulagaab rabtii igu dhaqaajiyeen mid baktigoodna sooma doonan soomana waxna kamana tacsiyeyn xabadna uma soo dirin wax uu sameeyna ma jiraan cali axmed uu joogo odaweygi oo lahay waa ciidamada dhan hogaamiyahoodii meydkaas inuu soo jiriyo baktigaasna uu kari waaye xasan sheekh inuu soo jiriyo diyaar uu soo diray uu kari waaye aan ka dhex gala laakiin taa tabara u diiday oo meesha xarakada shabaab lmujahidiin ciidamo ka tirsan baa ee ka buuxay ciidamada way cabsadeen saraakiishuna waxay ku qudbeeyeen nin dhintay nin nool ku jiri ma oo ula jeedaan askarta nool baa layna ka dilaya haddaanu aadno marka inay meydkii doonaan tabara u diiday soo lama oran karo haddii xataa tabar u diiday inuu yimaado cagta keeno waan ka xumahay waana ka tacsiinayaa in raggaasu meesha ay ku baktiyeen amba ay ku dhinteen sawrab asigu ha u dhigiye ee haddana mugta waan ka tacsiinayaa tabaraalana qabatay qaraabay raalli ahaada nimankay ka dhasheen maxa u dhihi waaye midda lamaasaha ninka nimanka asiga uu ka dhashay oo ilmo adeertiisa ah uu soo diray elicopter u diray afar asagoo gobolna kor ka waardiyey yidhi gobolna hoos uga soo qaaday masegaway gobolna kor ka waardiyey wer gobolna hoos ka soo gurbiya kuwan maxaa u diiday inanka korna laga waardiyo hoosna laga soo gurbiya maxaa u diiday waa nimaan istaahilin madaxnimo oo qabaylaysta oo dufula oo aqmaxa waxu yahay usa jiraan inay kalaan marka waxaad leedahay qolyaha la socda qudhooda ayuu usii kala eexanaya oo ninkii dufahaan siixiga ayuu usii eexanaya kuwa murtadiinta la socda oo cumalo asiga u ah ow gobolna haddii la baktiijo baktigoor meesha ugatee u kala eexanaya gobolna baktigoor waxuu kusoo dirinaa leh elicobtaro asagoo gobolna kor ka waardiyeya gobolna hoos ugu qaada gobolna hoos kasoo gurbiya uu leeyahay warcadna waay waa budbud iyo masegawaay isku xigeen masaladaas ka dhacdo ciidoo cad oo bawaaxa hoo taalla baraha bulshada taala umada abgaal somal ay ogtahay somalina ay ogtahay dawladda dhanaaba qabyaalad iyo qabiil ku dhisan ee marka umada soomaaliyad ma anfacaysa dawlad qabyaalad iyo eex iyo najacleysi ee ku dhisan umada soomaaliyad sidaaba waxa anfacaya waa aayahaa waa ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa meesha dawladda ma joogto america waxay dhoroobtaa jooga xasan america la timid umada way ogtahay soomaalina way ku baarusantaa inta miir lahu intaan miir lahayn oo moogta badal la cabsi ila moogta been la celceliyay waxayna rumay waa kaataa soomaalida tiraadi been la celceliyay rumay waa kaataa wixii ahna way ogtaa umada soomaaliyeed xasan sidiisaba dawladna ma ahin nin soomaalina ma ahin waa nin qabaleysta barka sidii loo fiiriyo barka kalena soomaalina dawladdeedu waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo moogta dastuurkeedu waa kitaabka allah iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam walax kaloo anfacana soomaali ma jiraan in dheera fashaaqa kala siiso wacdarahana way arkeeno haddii haddan gobolna miidkooda looga tegay mihi baqtigoodii gobolna laga qaado helikobter lagu soo jirshay ayaa kay wax u taa muga ninkii sugaaya iyo ninka tagabaasay u taala marka وحكاك مركا نواقر معيوان كيدو اوياهي حقيقوين كدنب ايانو كبرانيه فيلم كي قلعد وحقوري ورسما اوغاس محمد امين ايان سوجيديني حسن شيخ محمود هقاميها فيلا صوماليا waxa uu tan iyo markii uu talada la wareegay ku dhawaaqay duulan dagaaleed ka dhan ah wilaayadkii islaamiga ah isaga oo kaashanaya ciidamada jinsiyadaha kala duwan leh ee Soomaaliya jooga gaar ahaan kuwa dawladda Mareykanka Mareykanka ayaa waxa ka go'an in Soomaaliya uu ka hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah oo u fududeyn kara in uu si sahlan ku boobo qeyraadka dhulkeena una damaanad qaadi kara in Soomaaliya aanay noqon dal xur u noqda ku dhaqanka shariicada islaamka maadaama dawladda Mareykanka ay ka wareeganeyso in ciidamadeedu ay ku go'aan fagaarayaasha dagaalada waxay doorbiday inay adeegsato maleeshiyaad calooshad u shaqaysiyaal ah oo magaca Soomaali ka ah maankana Ameerikaanka ah siyaasadan waxa uu Mareykanku ka hirgeliyay inta badan wadamada caalamka Islaamka ee uu duulaanka ku joogo Soomaaliyana waxa uu ka dhisay ciidamo uu ugu magac daray danab kuwaasi oo ah dubaha uu Mareykanku ku garaacayo ummadda Muslimka ah ee Soomaaliyeed sanadkii 2013 ayuu Mareykanku dhisay cutubyadii ugu horeeyay ee maleeshiyaadka danab kuwaasi oo toobaro lagu siiyay xarada Balidoogle qaarkoodna waxaa loo qaaday dalka dibadiisa sida Uganda, Djibouti, Kenya, Mareykanka iyo meelo kale istaraatiijiyada xagga dagaalka ah ee Mareykanka ayaa ah laba arin waa midda koobaad ee inay toobaraan ciidamada Soomaali ah oo ka mid noqda qaybta danab kuwaasi oo amarkooda tooska ah ay leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Washington iyo in ay fuliyaan duqeymo xagga hawada ah oo lagu beegsado wilaayadkii islaamiga ah taliyihii hore ee Africom ayaa si cad u sheegay in ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ee labadaasi arrimood ku howlan yihiin safiirka u fadhiya aqalka cad magaalada Muqdisho ayaa isna waxa uu sheegay in hiil iyo hoo ay la garab taagan yihiin ciidamada loogu magac daray danab haddii aynu u soo noqono xamlad dagaaleedka uu Mareykanku kaga dhawaaqay Soomaaliya tan iyo markii uu Xasan Sheekh Maxamuud yimid xafiiska Villa Soomaaliya waxaa dhulka ugu badan ee martigeliyay duulaanka ka midka ah deegaanada wilaayadka islaamiga ah shabeelaha dhexe Hiiraan Galgaduud iyo Mudug 16 bishii January ee 2023 ciidamada Mareykanka tababaray ee danab oo ay galbinayaan diyaaradaha dronista ayaa duulaan ku yimid degmada Galcad ee wilaayada islaamiga ah ee Galgaduud waxayna tani ka dhigan tahay tijaabo hor leh iyo iskudayn naadir ah oo ay kaga soo fogaadeen aagga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho imaashiyaha danab ee degmada Galcad ayaa waxaa weerinayay sawxan xagga warbaahinta iyo baraha bulshada ah saraakiisha danab ayaana arintani ku tilmaamay gul ballaaran sawirada askarta u labisan sida Ameerikaanka ay yimid degmada Galcad ayaana ku baahay baraha Facebook iyo meelaha kale ee la midka ah hase ahaatee dhalanteedkii farxadeed ee danab waxaa rogay halaag iyo walbahaar markii aroor hore oo Jimco ah kuna beegan 20ka bisha January 2023 ay xaradii Galcad ku jarmaadeen ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab subaxaasi waxaa Galcad ka dhacay wax u eg mucjiso kadib markii boqolaal askari oo ka tirsan maleeshiyaadka danab la bilqay meedadkooda fagaarihii dagaalka halka gawaaridii gaashaaneed ee ay murtadiinta ku tooqayeen ay noqdeen kuwo gacanta lagu dhigay iyo kuwo la gubay in ka badan 2 bilood kadib waxay mu'assasada Al-Kataib maalintii labaad ee Ciidul Fidriga baahisay filim aad u xiisa badan oo loogu magac daray Walow Kari Hal Kaafiruun kaasi oo lagu soo gudbinayo gumaadkii Galcad loogu geystay maleeshiyaadka daacadda u ahaa danaha Mareykanka ee Soomaaliya filimkan oo hadalhayntiisu aad u badneed mucaarad iyo muxaafidna ay wada daawadeen intooda badan ayaa waxa uu daah ka rogayaa xaqiiqda soona ama uu daah sarna oo ku saabsan maleeshiyaadka danab waxa uu ina baray filimkii galcad in maleeshiyaadka danab ay yihiin jihada kaliya ee uu Mareykanka ku kalsoon yahay marka laga hadlayo dhinacyada ku lugta leh duulanka Soomaaliya ayna wakiil rasmi ah uga yihiin fagaaraha dagaalka sida darted dilka askari kamid ah kuwa danab oo Mareykanka uga duwan yahay dilka askarta kale ee Soomaalida ah daba dhilifnimadaba ka sinnaadaane waxa tani dalil u ah in taageerada military ee uu Mareykanku keenay Muqdisho oo uu si gaar ah ugu talagalay maleeshiyaadka danab oo aanay waxba ku lahayn askarta kale ee murtadiinta ah waxaana intaas si dheer sida saraakiisha Mareykanka ugu qeyliyeen dharbaaxadii galcad ku gaartay maleeshiyaadkii danab iyagoo tilmaamay in 600 oo askari oo danab ka tirsan ay dhimashay iyo dhaawac noqdeen tan iyo markii uu bilaawday olole dagaaleedka uu Xasan Sheekh Afayeenka ka yahay sida darteed muassasada Al-Kataib xaqiiq rasmi ah ayay tilmaamtay markii askarta danab ee ka firxanayay fagaarihii dagaalka ay u saartay calanka Ameerikaanka iyo kuwa xukuumadda ridada oo la isku laray waxa uu ina baray filimkii galcad in kooxda fadhiisa Villa Soomaaliya ay yihiin kuwa maqaarsaar ah oo aanay cadawgu wax dan ka lahayn maadaama uu Xasan Sheekh Maxamuud waxba ka ogaan karin qorshaha Mareykanka ee dalkiisa xitaa aanan lagu wargelinin duqeymaha Mareykanka ka hor inta aanay dhicin taasina waxa ka marqaati kacay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaano hore iyo kuwa heer federaal ah kuwaasi oo dhammaantood isku raacay in Mareykanka uusan cidna ku wargelinin tallaabooyinka uu qaadayo marka dhinacaas laga eego waxaa la dhihi karaa Xasan Sheekh Maxamuud waxa uusan ka warheynin xog ay heli karaan saraakiisha ciidamada danab kuwaasi oo ku daaban ciidamada Mareykanka maadaama iyagu ay u rabaayadeysan yihiin Ameerikaanka shaqooyinka qaarna iyaguba yihiin kuwa fulinaya waxa uu ina baray filimkii galcad in kasakow toobarka la siiyay maleeshiyaadka danab laga bedelay dhaqankii suubanaa ee Islaamka iyo kii toosna ee ummadda Soomaaliyeed waxaana taasi daliil u ah askari sida ayga oo kale u ciyaya iyo kuwa kale oo dhexda haysta askarta Mareykanka lana jaasaya isla markaana dhaanteenayaan wuxuu ina baray filimkii galcad in si kasto maleeshiyaadka danab ay isaga dhigaan kuwa birlaq ah ay yihiin dufco aad u taagdaran baryootankooda kuwa iyaga oo nool gacanta lagu dhigay iyo firxadkooda kuwa cagaha wax ka dayay ayaana daliil u ah arintaasina waxa ay kala mid yihiin Ameerikaanka macallimiinta u ah waxa uu sidoo kale ina baray filimkii galcad inaanu jirin wax wafaa ah oo u dhexeeya askarta iyo saraakiisha danab markii uu culays yimaadana uu mid waliba naftiisa la baxsado waxaana tusaale u ah taliye ku xigeenkii guud ee maleeshiyaadka danab Xasan Tuure oo meel keligii ku qurbaxay boqolaalkii askari iyo tobnaankii istaafkiisa gaarka ahaan ay uga dhaqaaqeen isagoo keligii wajahaya masiirkii oo mudnaa ugu dambeyntii waxaa boogaadin iyo dhiirigelin mudan kaalinta qoyska degdegmada galcad ee gobolka Galguduud ay qaateen markii ay askarta daacadda u ah Mareykanka ay soo gaareen deegaanadooda sidoo kale waxaa ammaan mudan xilkasnimada hoggaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo sida muuqata aan ilowsaneen kaalinta ay qaadanayaan qabaailka Soomaaliyeed. dhowaan magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud waxaa ku soo gabagabowbay multaqa ballaaran oo ay ka soo qayb galeen hoggaanka saddex wilaayo iyo qabaa'ilada dega Galguduud, Mudug iyo Shabeelaha dhexe. Kulankaasi sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa odayaasha dhaqanka, ugaasyada nabadoonada iyo waxgaradka beeraha Maxamuud Hiraab, Murusade, Abgal iyo Waaisle, kuwaas oo cusboonaysiiyey baycad ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Kulankaasi wixii ka soo baxay oo la baahiyey aad ayaa loo hadalhayay baraha bulshada, waxaana ay dhabarjab ku tahay dowladda federaalka. Aqooyahan Ibnu Muflix oo kamid a aqooyahanada Soomaaliyeed oo dhageystay hadaladii halkaa laga jeediyey ayaa isdul istaagay. Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaam calaa nabiyina Maxamed wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, alxamdulilah 'ala kulli hal wa na'udhu billahi min 'adhabi ahli an-nar. Ahibati fil 'aqidah. Waxaan salaamayaa marka koowaad walaalaha muslimiinta meel kasta oo joogan ee dhageysan doona. Si khaas ah waxaan u salaamayaa walaalaha Cadda Furqaan, Allah idin barakeeyo dhammaantiin. Khayraadka iyo maxaa la yiraahdaa sheekada futuuxaadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala subuukan xijiye sanad qosob ugu bilaaban Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu siyaadiyo cadawga waddan ku soo duulay ummada qaybinaya ee baabiyana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naga baabiyo naga jibiyo. Intaa kadib waxaan insha Allahu ta'aala jeclaystay inaan wax yar hambalyeeyo boogaadiyo shir wadareedkii ama multaqihii ka dhacay Ceelbuur runtii aad iyo aad ugu bogay si guud, si gaar ahna waxa aad iyo aad ii soo jiitay. Allah ha barakeeyo hana xifdiyo, shahaadana ku arsaaqo maankaytii soo dhammaatay waaliga wilaayada Shabeelaha Dhexe, Sheekh Yuusuf Shaaciis kaba ku tukaday, inkaasoo inaad u jeclahay dirtiin aan u jeclahay. Nin aftahan ahoo maxaa lahay ishay waaqicna fahansan ah. Si gaar aan u salaamayaa waaliga, Allah ha barakeeyo. Meeshaasi runtii wax muslimiina ku farxo, munaafiquna ka naxo iyo gaalla ka naxo ayaa ka dhacay. Aada iyo aadna way maxaa la yiraahdaa ii sheegay way u munaasab bay ahayd, waqtigeedu ahayd. Maxaa yeelay iyadoo gobolladaas ay kasoo duuleen cadowyo fara badan, kusoo duuleen cadowgiina lagu jibiyey, dabayaaqan uu siiyey insha allahu tacaala, cabdidabarka uu sii jeediyey. Sayuhzamu aljamcu wayuwalluuna addubr. Ilaah subxaana wa tacaala uu leeyahay ummadanna, ilaah subxaana wa tacaala qofkii diintiisa qaatay inuu gargaaraya meelo badan buu ku sheegay. In allahi udaaficu an ladiina aamanuu in allah la yuxibu kulla khawaanin kafuur, suuratu xaj. Mar labaad ilaahi wuxuu yiri wakaana xaqan calayna nasru lmu'miniin. Marka runta ilaahi wuxuu ilaahi subxaana wa tacaala inna lanansuru rusulna waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wa yowma yaquumu lashhaad. Marka meelo tiro badan oo aada iyo aad u tiro badan ayuu ilaahi subxaana wa tacaala ayuu ku sheegay qofkii diintiisa qaatay inuu gargaarahayo meel wanaagsanna uu mari doono insha allahu tacaala, cadowga soo duuleyna uu jabi doono. Ilaahayna subxaanahu watacaala qofka muslimka ah inta tabartiisa unbuu ku addoonsaday, iyaguna inta hortooda unbay muujiyeen, inta tabartooda unbayna wadaano ay maxaa la eeshay ay riixayeen, laakiin ilaahay baa quwaynaya cuseynaya. Waxaa loogu yamaan ki Badar dagaalkii dhacay 317 bay riwaayadaha ugu badan gaarsiiyeen saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam, 317, 315, 314, 315, intaba 16 intaba waa la wariyey, laakiin riwaayada ugu badan waxay gaarsiisay 17. Markaad kutul magaazi aad fiiriso cadad kusoo duuleyna kun nin bay ahayn, weli waxaa dheeraa culiyay muaarikiinta qaar leeyihiin. Marka wixii ka dhacayna waa la ogaa, 7 in la dilay 7 laasi 140 in dhaha lagu dhuftay. Marka qofkii ilaahi subxaanahu watacaala isku xidho, ilaahi subxaanahu watacaalana gacantaas tawakala. Nabiyulaahi Muuse markuu lahaday reeq qoladii reer bani Israiil muxuu yidhi wacalahi fatawakaluu in kuntum muslimiin. Marka qofka haduu ilaahi tala saarto subxaanahu watacaala, ilaahi waa guuleeya meeshaas. Marka waxaa aad iyo aad u wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan ayaa ka dhacay. Aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa, waana ku faraxsanna. Waxaan leenahay ilaahi subxaanahu watacaala in ha guuleeyo dadkaas beelaha meesha degan, allah ha barakeeyo. Beel aad u wanaagsan weeye, wax badanna qabteen, halkana lafdhabar u ahaa, lafdhabar u ahaa. Inkastoo ilaahi subxaanahu watacaala balaayada dhexdooda taallay, ilaahay iyaguna kaga badbaadiyey oo qolol boqol ay cunaysay, oo qolo kasta markii qolo layidhaahdo 4 qolo bay kuwa dhex jirta. Maantana alxamdulillah, ilaahay waa ka dulqaaday, nabadgeliye heleen. Qof yeedintii in la cayrsaday, qof walba noloshee dhacsaday ayay ku guda jiraan. Qabiil ay ka cabsanayaan maanta kusoo duulaya ma jiro. Taasina waxay ku heleen nidaamka islaamiga iyo waxay ku heleen iyo wanaag iyo taageerada ay muujiyeen iyo cadowga dhulkooda ilaahay subxaana watacaala ka badbaadiyey, taasay ku heleen. Qof kasta oo maxaa la yiraahdaa ishaga ilaahay subxaana watacaala ka amarkiisa qaata, kana lixda qabyaaladii iyo qurunka iyo waxyaalahan soomaalida ilaahay lagu aafeeyey, ilaahay ma qurxina, shaydaan baa qurxiya, lagu aafeeyey. Qof kastoo kala lixdan ilaahay subxaana watacaala waa guulanaya, waa nicisaynaya. Kuwa la dagaalamayna dulay maanta ku nool yihiin waa loogyahay, hiiraan kuwa kula dagaalamay iyo maanta meeshay maray ku dambeeyeen waa la isku ogyahay. Waa wax barakac iyo balaayo iyo qax iyo dhibaato iyo ay ku dhacday maxaa la yiraahdaa ishaga ay ku dhacday baalkii, waa loo jeeda ummadu waa ogtahay. Marka in sharcada islaamka la garab istaago, dadkaana la garab istaago, walaala laga dhigto loona heediyo, taasaa muhiim ah. ilana qur-aanka ilahay meelo badan buu kaga hadlay fariiqan hada wa fariiqan xaq calayhim udalaala famada bacda alxaqi ila adalaal. Marka inuu qofku maxaa la yiraahdaa uu qaato mar waliba wixii diintiisu ay amrayso, taasina uu meel mariyo, ilaahay xaggiisana uu isku xidho, muhimadu waa intaas. Nabiyulaahi Muxamed sala allahu calayhi wasalam markii uu maka kasoo baxahayey adduunku mugdi buu ahaa, waxa lagu sameeyeyna waa la ogyahay, in la ceejiyey, in mandheer la saaray, in loo shir maxaa dhihi jiray shay warandafi lagu dila damcay oo shirqool inta loo qabto 100 nin oo qawaaish laga soomaaliya ku kulmiyeen, in dooshiisii la riday, inta laga daba duulay mideyn looga daba tagay, intaasoo maxaa loo leenaya loo meerayay, intaasoo dhibaato waxa loo meerayay, wax kala maysan ahayn waxa ahayd oo keliya maxaad u leedahay ilaahay keligii ha la caabudo hana laga amar qaato. Maantana tii in baa taagan. Qof kasta oo nabiga sallallahu calayhi wasallam uu maxaa la yiraahdaa ii sheegay wadadiisi mara ama jidkiisi qaata, laabudda in la dhibo weeye, waa lagu xidhi oo waa lagu dili oo waa lagu handadi oo lagu fidinayo la isku day oo waa lagu iibsan oo lacag baa lagu bandhigi oo waa lagu wadi ilaa aakhirka u dambeeya aada un saddex mid noqoto inaad mabda aada ku taagnaato ood ku guulaysato oo walaqal ma midkaadii aada yar wey kaas isaga mabdaaga in aantaad ku guulaysato ku taagnaato dhibaato kasta lagu soo mariyo aad ku guulaysato ood bannaankaa soo istaagto aada bay u yar tahay nin ilaahay subxaana watacaala khayr la doonay sida axmed maxamed iyo ragga la midka ahaa oo kale intana baa ku guulaysta iyo in intii lagu iibsado koolbukis aada noqoto yusabix bixamd lmelig intaad noqoto wadadee la rabaa lagu mariyo waa midda labaad iyo in adoo xaqaadi ku taagan oo wadadaadi ku taagan lagugu dilood ku tagto howl akhar dadku ahlulxaqa sida u badan yihiin waa sidaas iyada ah saddexaa mid ubaad noqonaysaa marka haddaad ku tagto ood iyadoo wadad ilaha wadadaadi ku taagan aad ku tagtana faylah alxamdu haddii aad maxaa la yirahda ishaga aad ku tagto adoo ku guuleysatana faylah alxamdu laakiin musiibo waxay kugu dhacday maalinka wadadii xaqa ahayd ku taagnay kuu caddayd intii lagu iibsado aad ka leexatood koolbukis noqoto deenna cadow lagu duulo oo lasoo karbooniya maxaalita batari gaa laga soo geliya aada noqoto codka gaala aad ku hasho maalinkaasay kuu dhammaato gurigaaba waxaa la wariyaa alimaam ibnu nucaym fadl ibn dukayn sheikh lbukhaari kitaabka saxiix lbukhaariga iyo kitaabka maaaadwafurta iyo kuwan kale taarikha uu kaga wariyaa alfadl ibnu dukayn ayaa waxaa la yidhi waxaa lasoo qabtay waqtigii fitnadii khalqul qur-aanka baa lasoo qabtay markii lasoo qabtay ayaa waxaa la yidhi markaa raggii la yidhi imtixaanka lama rahayay ragga gowracahayeena seeftii la taagan yihin tarjumaysaa lagu sheegaa marka markii uu seefti loola soo baxay raggii saddex nin baa ka horreysay madaxay salaxdeen qur-aanku waa makhluuq way dhaafeen isagaa lasoo gaadhay marka warwaran baa la yidhi adu maxaad aaminsantahay qur-aanku ma khalqul qur-aan makhluuq baad aaminsan tahay mise kalaabula inu aad aaminsan tahay wuxuu yidhi intaan tayada ka jawaabin saddexaa nin baadan ka jawaabay yaa bu yidhi horta haye baa la yidhi iyaga iska daaya awood baa munaafiqiin ahaa bu yidhi iyaga iska daaya aabayaashood iska daaya awowyaashood baa munaafiqiin ahaa bu yidhi markaasuu intuu galuska bahalkan yaree bannanka ahe ama khamiiska ama shaatiga xajiya galuska lyidhaha saa u qabtay wayna ra'si la ahwana min hada bu yidhi walqur'aanu kalaamullaahi walaysa bimakhluuq lama dilin ninkaa isaga ah xaqiin waa ku guuleystay lamana dilin waxaa la yidhi ninkaa isaga waqtigaas arrinta ay maraysay saddex qiso saddex arrin oo cajiib ah oo qofka bini aadamka ah dhibaato badan ku keenta ayaa kulansatay nin jiis oo caa rajab ahaa oo naafo ah waa midda labaad nin saaxib ciyaal ahaa ciyaal badan leh waa midda saddexaade wuxuu ahaaba la yidhi nin caydan xoola lahayn oo faqiir ah saddexdaa arrin kama aysan isuulinin inuu mabdi isii diintiisi wuxuu aaminaa uu ku dheganaado haddana maxaa la yidhahda ii sheegay in la gataa la isku dayay lacag baa saa loo farqinaya wax alla wuxuu afka wala dhaqaala waa la siin lahaa laakiin muxuu ka doortay wuxuu ka doortay diintiisii mabdiisuu ka doortay sidaas ayaana maxaa la yidhahda uu ku guuleystay meelna uu ku gaadhay ruux marka saaxibul mabda'a waa noocaas ruux mar hadduu saaxibul mabda'a yahay sidiisaba lama leexiyo laakiin mushkiladu waxay ka taagan tahay inaad ummaddana u muujisato inaad saaxibul mabda'a tahay diinna aad yaan afkan abuurka kiciso ma mimberkana aada garaacooda gelgisho cagaamka dhulka lagugu dhuftana sidii tukin aada boodboodo wixii lagaa rabna lagaa sameeyo mushkilo halkaas ay ka jirtaa mushkiladu halkaas ayay ka jirtaa ninka aan taa awoodi karin inuu markaloo banaanka iska joogo oo ayar uu banaankaasa iska joogo ayaa u quruxsan oo u fiican maxaa yeelay banaanjoogaasi cidi ku baran mayso cidi ku ogaan mayso warna lagaama hayo keligaan bay kugu kooban tahay haddii lagu duufsanayo haddaad badbaadi aday kuu taalaa laakiin intaad dadka isbarto ood xaqi ilaahay tirahdo waan difaacahaya ood heel xaq iska dhigto haddana inaad beri makaa halka lagugu dhufto aad bootin dhisato ood kuwa dhinac u boodo oo maalinba makaar ku galo oo maalinba maxaa dhacdi soo dhacda aad war hore la imaato oo maalin kasta aad koolba ku soqoto kaar iyo lacag lagugu shubto aadihii iyo musiiba marka aadihii iyo mushkila mushkiladu halkaasay ka jirtaa waana waxa ugu daran ee qofka bini aadamka adduunka wax ka xun mabda' xumo ma ay jirto qabaaishaasi joogta hadda meeshaasi ee multaqahaas ka qayb galahayay yacni dhulkooda baa lagu duulay ceelbur intii laga maqnayd baan ogeyn hadda maxaali aadan yaal baa laga maqan yahay oo dadka shacabkaana iskaga guureen wabxatii ka dhalan ka warqabnoon ogeyn yacni waa manqibo taariikhda geli doonta weeye waa manqibo taariikhda geli doonta ummaddaana u noqon doonta wax dadka soomaaliyeed ee dhalan doona jiilalka soo socda looga taariikhayn doono waaba halkaas arrintaa ka dhacday etoobiyan baa kusoo duulay kaasaa ka dhacday kaasaa ka dhacday saasay ahaayeen yacni taariikh la qoray noqon doonta insha allahu tacaala marka qoysaska reerahaasna waxay mudan yihiin in si gaara maxaa la yahay gabdhadooda loo guursado loonana xidido lanana dhigtan maxaa la yihahda ii sheegay si ilmahay rag ninkii ilmo qomor dhalo ilmuhu dhalaa uu noqdaan ilmo qomor aftiyaasha raacay uu noqdaan wallahi waa arrin aad iyo aad u baahan in loo si gaara loo daneeyo weeyaan marka waxaan ku soo koobayaa madarki cisku meeshay maraan way ka muuqanay borosaye maxamuud hiraamidigti weeyaan buduloodku waa madaxa sare lamana moogeyne miciin weeyaan maanta miciin weeyaan maalintu maalinku joogay milaygeeda midigtaada mawlo ka yeel way mintidayaan taas aan ku soo koobay insha allahu tacala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. قيمة دبي برنامج كروحة ينقصي سقيرة مقدشة وحالة جمري لا يهي ودوينك قشن ليقه نظافة دردونا ماشي وحمد أي جارتي مركي مجال هذا السعدي لصوت في إكد إن روبب أد وحيوغن ودوينك قارو أي قوين اسموين مشروع لغو إسينا أو ملايين العق لغو قاتينا روبكي أي بربوريه جواريد أي شقين لا هبا أقدرنا تي موتوين كبجاجتا أو در ولدا لغا قادو العق أد وبدن بشي سعدي لصوت في براها برشدة يرير مقدشة وحقاد لو جهد الهيي فشل كمامل كقبل كبنادر وكلاك المهروب كدائي أو موجيي وحقبت الآن تودا حله لعقو ملايين أح لغا قادو ضدك كلخان مقدشة مقعي إبراهيم سعيد موسو وعلي غانا ملاغ لولو الحمد لله رب العالمين شالي روب كي دوئي قادي انتاسو أدو نور بچاج أح إلا يسدح إلا يشن ورطار نو موقتو كجران aan meesho joogaayo xalaal la isoo waxay odayaasha deegaanka erida degan ee dukaanka iyo yarka goomista iyo cidii lehed oo la soo xariirtayo waxa loo baahan yahay qusayaashi soo saar la mootooyinka hada maadaama ay shaqadeed ay tahay oo hoosheed ay tahay saas darteed la isoo waxay saaka hada meesho waxaan u joogaa hadii Ilaahay idbo oo ragii kale ii anaga ii waxaan diyaar u nahay inaan mootooyinka iyo wixii qalab meesho ku jira oo qasaaraha ka dhacay inaan ka qayb qaadano soo saarno ma garan meeshaan shalay roob xoog lixaad la ayaa da'ay inkastoo saacado yar socday roob lixaad la ayaa da'ay meeshaanan loogu talagalay inaan saddex roob afar roob aysan buuxsamin oo ku buuxsamin daqiiqada yaru socda roobka walaa hal saacad dhabi marka dhibaatada noocaasaa jirto hadda waxaaba annagaaba roono sida hadda magaalada liiga sheegay xaafadaha kale oo gobolka banaadir ka kooban dhibaatooyin waaweyn inuu ka dhaca u geystay dad badan alisha annaga taayada dhibaatada haysta waxa way saddex bajaaj ayaa ku dhacday ninna sidib laha shalay loo badbaadiyo meel qatar uu taagnaa bajaajadaas mid ka mid ah saaray bajaajtii uu ka boodo meel fuulay ay dadba u soo gurmaday si kasta dilay markii dambe iskaala dheer loo keeno ee iskaalada inta loo soo tuuro dad dadweynaha gadaal ka qabtaan iskaaladii oo madaxdii soo qabtay soo jiido algu baxshay ninkaas geeriyo ma dhicin oo hadda waqaf kuma dhiban laakiin saddexdii bajaaj uli guday ku jirtaa oo hadda xataa waxaa mar dhow noo yimid nin quusaaya oo la yiri inuu soo baxsho bajaajyadaas rabo bajaajyadaas inuu soo baxsho rabo meesha fadhiyo aad joogo oo loogu talagalay inuu bajaajyadaas soo baxsho marka dadkii iska lahaay bajaajyada iyo weli kala maqan oo maaqaan dadkii meelay ku maqan yahaan roobkan oo soo da-ay rafaad aad u weyn uu nuu geystay rafaadka waxaa ka mid ah shalito roobka oo imaaday gurigii dhan biyaha ka biirsmay shimacayaalka waa naga jeexjeexmay joorriyaalka wixii dhan waa qoyeen raashiinka dhan waa halaabay cilmi waxay gaartay inaan lasoo cararno meel kale aan geysno shalay meesha waa luu baabba'i rabay middeeda kale biyaha cunuwey soo qaada xataa ila hadda cadus ku jira cunugaas ciddiisna maa laga warheeyo qufkaasaa dhale ma la dhihi karo shan moota bajaat way ku jirtaa meesha dacadii ku dhex jirtaa ilaa hadda wax soo bixiya ma leh shalay aad u weynaa u rafaadno gudahana caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka ruuxa dhammaanteena ba sidaas iyo fi amaanillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم